Hola, família, molt benvinguts. Una vegada més, esteu a Musicòpolis, la capital de la música. Un espai amb música d'actualitat, el que més es porta amb Rafael Corbí. Et presentem el més nou. Anem ballant i ho fem la companyia d'Afrojack i aquesta peça que s'extreu directament des del seu àlbum, que té el mateix nom, que la cançó que escoltem, el tema instrumental, aquest Air Guitar. Això és Musicòpolis i en aquest cas hem començat en el programa d'avui amb aquest segment de la nostra ràdio fórmula musical d'actualitat, presentant aquests darrers temes amb música ballable. Diferents estils, com per exemple el que ens també ens porta Astorga, Tu Chamos i Zebovich i el seu Regálame un besito, o també en Buffet Libre i el de Sun in the Shade amb la companyia de Nick Krill. Seguim endavant. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Què tal t'ha semblat aquest tema que ens portaven al Sant Bufet Libre? L'has gaudit amb la música del The Sun in the Shade amb Nick Creel. Seguim endavant, si us sembla, perquè no enrere tampoc és que sigui del nostre gust, amb Carolina Márquez, amb Florida i Dale Saunders, i aquest Sing La La La. dulce amor, que por ti estoy sintiendo tantas cosas bonitas, que mi vida eres tú. Y solo te pido, bebé, dame un chance, dame la oportunidad, que yo solo quiero amarte. Amor como el otro no se encuentra en toda parte, que solo con mirarte yo pude enamorarme. Y confieso que te pienso un poco más de lo normal, que necesito un beso tuyo, ya no aguanto más. Eres mi realidad y te amo más y más. Des d'Ona VIP amb Solo Tu, la música en català també present a través de Musicopolis. 8 increïbles. Anem camí dels darrers temes i els darrers instants de la Ràdio Fórmula per al dia d'avui, per aquest segment de Musicòpolis, de la teva capital de la música, i ho fem després d'escoltar Senyor Nadia en La Mala Traïció, amb aquest tema de Remedy, que es diu Energy 2000, Energia 2000, amb la seva versió radiofònica. Al teu costat, Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Continua, si tu ho vols.